इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा, दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हार से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना तथा आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। उससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदन किए हुए प्रसाद को ही खाने वाली व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप मंत्र राज अनिष्ट भूखा उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्ष तक जप और तपस्या के पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन प्राप्त किया। वे योग आसन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देखकर आश्चर्य से चकित होकर राजा श्वेत हर्ष गदगद वाणी में हे नाथ प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने कहा, वत्स उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, स्वामीन, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं तथा जब तक इस पृथ्वी पर राजा के पद पर रहूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को ना प्राप्त हो और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज्य मुक्ति हो जाए। यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। 1000 वर्ष तक तुम अपने समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नवेद का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। यह अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों का क्षय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध है वैसे उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां वर्ण आश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी वहाँ आते हैं उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार ना दिखावे। भक्ति से, लोभ से, कोतुहल से अथवा शुदा शांति के निमित्त आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित मानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृतमय प्रसाद की निंदा करते हैं उनकी निश्चय दुर्गति होती है। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। मैं जगन्नाथ के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो एवं शुद्ध चित होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल तक रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वह सब पापों को नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर हैं, उनको भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। वहां काष्ठ रूपी परब्रह्मा सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित है। थोड़े पुण्य वाले मनुष्य का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता, उसकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर कलिकाल में धर्म के तीन चरणों का नाश हो जाता है, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्राय सब लोग असत्यवादी, दंभी और षटवृत्ति के होते हैं। धर्म से विमुख तथा जीभा और उपस्थ के भोग में तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते हैं। प्रसंग अथवा कोतूहलवश भी दूसरों के कार्य की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। धर्मत है प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदर स्त्री को अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई व्रत भी कहीं पालित नहीं होता। यदि कहीं तो है ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है। जो परलौकिक कर्म है वे भी यथार्थ रूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होता। कलयुग में राजा लोग प्राय प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ रखते हैं। वे सदा कर वसूल करते हैं, प्राय पापनिष्ठ और चोरी की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्राय सब लोग वर्ण संकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करते हैं और शूद्र राजा के सेवक होते हैं। वैदिक और समार्थ आदि कर्मों का कलि में भलीभांति अनुष्ठान नहीं किया जाता। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलयुग प्राप्त होने पर यह भगवान विष्णु ही सबकी गति है। शालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्र यज्ञ परमात्मा का शरीर है। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। पापियों के कलिकाल जनित पाप का नाश करने के लिए ही यहाँ भगवान का प्रकाट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन स्तवन और प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिसका शरीर व्याप्त है वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पातकों में लिप्त होता है। भगवान जगदीश इसी तीर्थ में अर्पित किए हुए नवेद का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान विष्णु के श्री अंगों से उतरी हुई तुलसी की मालाओं को जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता अथवा जो उसे हृदय से लगाए रखता है या भगवत प्रसाद का रूप तुलसी दल भक्षण करता वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी दल मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चय मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु के आचमन चरणोदक तथा स्नान जल सब पापों का नाश करने वाले हैं। शव आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दोषों का भी उनके द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों के फल देने वाले तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान का चरण अमृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संगार तथा पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष देते हैं। भगवान पुरुषोत्तम के पार्श्व परिवर्तन, उत्थान और प्रावरण आदि उत्सवों का महत्व जैमिनी जी कहते हैं, जगन में भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार शुभ अशुभ फल को पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं जो फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्ष भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं, उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्वभावन भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं।